bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 sierpnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W całym kraju na autostradach trwa akcja TIR. Policja sprawdza, czy kierowcy ciężarówek nie łamią zakazu wyprzedzania na wyznaczonych odcinkach. W strugach deszczu z Warszawy wyruszyli uczestnicy 18. Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Ukraina złożyła pozew przeciw Rosji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W całym kraju na autostradach i drogach szybkiego ruchu policja prowadzi akcję TIR. Funkcjonariusze sprawdzają, czy kierowcy ciężarówek nie łamią zakazu wyprzedzania na wyznaczonych odcinkach. Na dolnośląskiej części A4 takie zakazy obowiązują w dwóch miejscach między Wrocławiem a Kostomłotami. Od czerwca ubiegłego roku policjanci nałożyli ponad 2000 mandatów. Jak mówi Krzysztof Zaporowski z Dolnośląskiej Komendy Policji, kierowcy są cały czas obserwowani. Kierowcy są czasami zaskakiwani, że są zatrzymywani przez policjantów w tym miejscu, są zdziwieni. Tłumaczą się w różny sposób, że nie zauważyli znaku albo na przykład ta droga była przejezdna. Za złamanie zakazu wyprzedzania grozi mandat w wysokości 500 zł i utrata 5 punktów. Co najmniej 111 tysięcy polskich ofiar i 29 tysięcy Polaków zesłanych do łagrów. To bilans tzw. operacji polskiej NKWD. Przy pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie właśnie powinny rozpoczynać się główne uroczystości z okazji 81. rocznicy rozpoczęcia tej akcji. Na miejscu jest Karol Tokarczyk. Powiedz, czy uroczystości już się zaczęły? Właśnie w tej chwili rozpoczynają się te uroczystości. Podczas nich na pomniku upamiętniającym ofiary NKWD zostanie poświęcony nowy element, który ma przypominać o ofiarach tzw. operacji polskiej. Pamięć o działaniach NKWD z końca lat 30. od niedawna przebija się do społecznej świadomości. Tak mówił wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma. Rok temu tu zorganizowaliśmy duże, po raz pierwszy uroczystości przypominające tę gigantyczną zbrodnię NKWD na Polakach z lat 1937-1938. Niektóre szacunki historyków w tej sprawie mówią, że polskich ofiar mogło być nawet 200 tysięcy. Uroczystości organizują wspólnie IPN i Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a mówił o nich Karol Tokarczyk. W strugach deszczu z Warszawy wyruszyli uczestnicy 18. Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Około 200 motocyklistów do 2 września pokona 8600 km. Odwiedzą miejsca związane z Golgotą Wschodu. Przed startem złożyli wieńce przy grobie nieznanego żołnierza i przy pomniku ofiar tragedii smoleńskiej 2010 na placu Piłsudskiego w Warszawie. Uroczystość rozpoczęła wiceprezes Rajdu Katyńskiego Katarzyna Wróblewska. Pamiętajcie, że to jest dopiero pierwszy dzień i pierwszy deszcz. Bywało, że na 16 dni rajdu 13 padało. Kochani, tegoroczny rajd jedzie do Gruzji. Jedziemy przez miejsca związane z naszymi zwycięstwami, klęskami, z martyrologią narodu polskiego. Tradycyjnie motocykliści odwiedzą Katyń, w którym planują nocny spacer połączony z poznawaniem historii tego miejsca. Ukraina złożyła pozew przeciw Rosji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Kijów oskarża Moskwę o łamanie praw Ukraińców więzionych w Rosji z powodów politycznych. Pozew dotyczy spraw ponad 70 obywateli Ukrainy, którzy są przetrzymywani w rosyjskich więzieniach i aresztach. Na kilkuset stronach pozwu opisanych jest 71 spraw obywateli Ukrainy, którzy zdaniem ukraińskich władz trafili za kraty w Rosji z powodów politycznych. O pozwie Ukrainy przeciwko Rosji poinformował Iwan Liszczyna, ukraiński wiceminister sprawiedliwości odpowiedzialny za kontakty z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Kijów oskarża Moskwę o to, że wobec Ukraińców doszło do złamania podstawowych praw, m.in. zakazu tortur i poniżania, prawa do wyrażania poglądów, efektywnej obrony i sprawiedliwego sądu. Ponadto zdaniem Ukrainy części więźniów politycznych Rosjanie nie zapewnili opieki medycznej. Ukraina wielokrotnie domagała się uwolnienia swoich obywateli więzionych w Rosji z powodów politycznych. Wśród nich jest ukraiński reżyser Ołeh Sencow, który w jednym z łagrów na Syberii od połowy maja prowadzi głodówkę. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś najsilniej ma padać w Małopolsce, na Śląsku i w województwie świętokrzyskim. W tych regionach, jak ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, może spaść do 40 mm deszczu. Burze z gradem możliwe są na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Będzie chłodniej niż wczoraj, od 20 do najwyżej 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwaga! Podajemy w kolejności wchodzenia na tak zwaną dużą scenę.

To był utwór Tender zespołu Blur. Dzień dobry po przerwie. Zaczynamy drugą godzinę Markomanii. A ja tylko przypomnę, że dziś program prowadzi Leski i będę Państwu serwować różne piosenki, które nie schodzą z mojego gramofonu i które najczęściej słucham. Zespół Blur jest bardzo ważnym zespołem, a ta piosenka, która przed chwilą leciała, no niesamowity utwór, bardzo Beatlesowski. Nie da się nie zauważyć odniesienia do słynnej powieści Scotta Fitzgeralda Tender is the Night, czyli Czuła jest noc, opowiadającej o rozpadzie małżeństwa głównego bohatera. No i rzeczywiście w tym czasie lider zespołu Blur, Damon Albarn, rozstał się z Justin Frischman. No ale z czego czerpać, jeśli nie z życia? Ja bardzo lubię, jeśli piosenki oparte są na prawdziwych historiach. Wtedy po prostu takim artystom łatwiej uwierzyć. Na temat kolejnej formacji mógłbym dyskutować godzinami, no ale nie mamy na to czasu. Formacja nazywa się Bon Iver, no i prowodyrem całego zamieszania jest Justin Vernon. Po pierwszym folkowym albumie For Emma Forever Ago i nieco odważniejszym, ale wciąż pozostającym w orbicie indie folku Bon Iver, Justin uciekł na jedną z greckich wysp z nowoczesnym syntezatorem OP1 i przygotował na nim właściwie szkic całego trzeciego albumu. Albumu, który nosi tytuł 22 A Million. No i przez wielu w Polsce został dość mocno skrytykowany, a moim zdaniem jest to świadectwo tego, że mamy do czynienia z kimś naprawdę wybitnym. Nie jest to facet, który będzie odcinał kupony. Płyta jest pełna ukrytych znaczeń, eksperymentów, wsamplowywanych wokali, jak choćby głos Paolo Nutini z piosenki Iron Sky, czy na przykład trzasków z kamery VHS filmującej rozśpiewującą się w garderobie Stevie Nicks ze składu Fleetwood Mac. Nie jest to muzyka najprostsza, ale z pewnością warto po nią sięgnąć. Bon Iver, 33 God. Forward in the night when I better fold my coat. Myślę sobie, że jeśli ktoś ma taki poziom kreatywności, no to nie może zamykać się wiecznie w piosenkach indie folkowych gdzieś w leśnej chacie, tak jak było przy pierwszym albumie, no i musi dać upust wszystkim bodźcom, które gdzieś tam pod skórą do tego go namawiają. Bon Iver z płyty 22 A Million. No i teraz przeniósłbym się chętnie i zapraszam Państwa również do tego, do Skandynawii, na północ, konkretnie do Norwegii. Od 2010 roku działa tam bardzo ciekawy projekt z równie ciekawą nazwą, High as a Kite. No ja traktuję to anglojęzycznie, czyli tłumacząc z języka angielskiego, High as a Kite oznacza wysoko jak latawiec. Nie wiem, czy jest to angielskie słowo, czy norweskie, no w każdym razie po angielsku to brzmi właśnie tak. Wspomniany Justin Vernon zachwycił się tym składem na jednym z festiwali właśnie w Norwegii i zaprosił ten skład na trasę koncertową. I myślę, że właściwie od tego rozpoczęła się ich nieco szersza działalność. Since Last Wednesday z płyty Silent Treatment, High as a Kite. Oh, projekt Hayase Kite wydaje w wytwórni Propeller Recordings, w której działa również bardzo ciekawy norweski duet dwóch młodych panów, Mortena Myklebusta i Nilsa Martina Larsena. Projekt nazywa się Apotek. Grają trudną do sklasyfikowania muzykę, jest tutaj sporo elektroniki, ale jednak na pierwszy plan wybija się bardzo ciekawy, introspektywny, bliski wokal Mortena Myklebusta. Po prostu Waiting for the Thunder. There's a gap somewhere that used to be us. Silence there just hangs in place. We arrived before our souls could get here. They move slowly, oh it could be days. Still it feels as if we've always been here. That we were born just like this. We sing along with the tide foggles. There's so much about this we will miss. Like the tall grass whispered sound. Uwielbiam takie znaleziska w sieci jak Apotek. Niesamowita produkcja. Miałem nawet przyjemność porozmawiać na Facebooku z Nilsem Martinem Larsenem właśnie o ich muzyce. Zagram jeszcze jeden utwór tego duetu, który się nazywa Family. Co ciekawe, utwór niesamowity, świetnie wyprodukowany, a na oficjalnym klipie w serwisie YouTube ma tylko 6 tysięcy wyświetleń. Jest to smutna wiadomość, ale zagrajmy go i sprawdźcie koniecznie w sieci Family. Thank you. And you're being stubborn. Don't treat me like family. Mother, sister, younger brother, father. Walking on stilts to match your high horse. Comes down to conviction. Walking on stilts to match your high horse. Comes down to conviction to win the war. Got kicked in the chest and they threw their best punches at me. Skoro jesteśmy w Norwegii, zostańmy tam jeszcze przez chwilę, tym razem z muzyką kolejnego utalentowanego, no i właściwie bardzo popularnego Norwega, Kygo. Ja przez długi czas niestety nie słyszałem o tym panu. Producent muzyczny, DJ, pianista, a usłyszałem o nim poprzez album Cloud Nine, na który zaprosił wspomniany już dzisiaj przeze mnie duet australijski Angus and Julia Stone. Posłuchajmy zatem, co wyszło z tej kolaboracji. For What It's Worth. I tell you, boy, I paid my way in gold. I ain't the best at times, I'm told. I'm a dog when I'm on the drink. I question the fabric of everything. And not even all the world's diamond rings can put the girl to sleep to dream. We wanted everything. We were young. Kids trying to make it up as we go along, as we go along. We were kids trying to make it up as we go along, as we go along. What it's worth, I was only trying to break you up. What it's worth, I was only trying. I was only trying to wake you up. For what it's worth, I was only trying to wake you up. For what it's worth, I was only trying to wake you up. was only trying to. Trudno chyba o bardziej wszechstronnego artystę niż Beck Hansen. Kojarzony głównie z piosenką Loser z lat 90., która podbijała wtedy wszystkie listy przebojów. Zresztą poznałem go właśnie wtedy, jeździłem na deskorolce i był to taki okres, kiedy słuchało się rapu. Jeszcze nie było tak bardzo rozwiniętego pojęcia jak hip-hop. No i właśnie Beck troszkę wpisywał się w tę stylistykę, no ale to nie jest facet, który się zamyka na jakąś jedną gatunkową podróż. Facet po prostu jest bardzo kreatywny. Nagrał 13 albumów i można by rzec, że każdy z nich jest zupełnie inny. Moje ulubione dwa to Morning Face i Sea Change, ale są to akustyczne, spokojne albumy. Polecam uwadze Państwa. Dzisiaj jednak sięgnę po utwór z jego najnowszej płyty Colors, Seventh Heaven. Apple flower dog and will the batteries burst and I'm out in the city in the typical noise in the sun tan lips and the filigree of energy. What you want, what you need. I'm down on my knees, my pocket full of widows. She can do it down here. She never did there. Feel untapped from the broken linear. Don't tell nobody I'm here. Don't tell nobody. Land in the dust pile. I wanna wake up in the shadow of a fever pitch with the gold glass heart sending messages. I hear the voice on the phone, she pauses and says, they'll never, never, never go. Oh, can I stay here with you? Now you gotta let me know. Now you gotta let me know. Now you gotta let me know. your mind, but you can't forget her. Someday there might be something better. You can change your mind, but you can't forget her. So let it rise. Beck Hansen i Seventh Heaven. Wróćmy jeszcze na chwilę do Europy, a konkretnie do Manchesteru, skąd pochodzi zespół Everything, Everything. Oh, Miałem ogromną przyjemność zobaczyć na żywo panów z Everything Everything kilka lat temu na Openerze. To był utwór Kemo Sabe z płyty Ark, a teraz Sufjan Stevens. Jego muzykę poznałem jakieś 8 lat temu. W sieci znalazłem numer To Be Alone With You z albumu Seven Swans. No i również spodobały mi się jego ekstrawaganckie nagrania z banjo. I prawdę mówiąc, troszkę go zaszufladkowałem, myśląc, że mam do czynienia z klasycznym przykładem neofolkowego singer-songwritera. Jakież było moje zdziwienie, jak kupiłem bilet i poszedłem na pierwszy chyba jedyny dotąd koncert w Polsce, który się odbył w Teatrze Polskim w 2011 roku. I ujrzałem spektakularne widowisko pełne nowoczesnych świateł, kolorowych strojów i elektronicznych dźwięków. Akurat wtedy Sufjan promował na europejskiej trasie płytę The Age of Ads. Początkowo byłem trochę zawiedziony, ale szybko zrozumiałem, że to jest kolejny kazus, tak jak w przypadku pana Justina Vernona lub też Becka Hansena, kazus poszukiwania. Myślę, że to jest chyba najpiękniejsze, co może spotkać człowieka właśnie w muzyce. Wszystkie propozycje od pana Sufjana Stevensa są dla mnie bardzo ciekawe, ale chyba jednak najbliższe mojemu sercu są te rzeczy, które gra on akustycznie. No i ostatnio stworzył niesamowitą ścieżkę dźwiękową do filmu Call Me By Your Name. Piosenka nosi tytuł Mystery of Love. Last time that